गंधर्व, गरुण, ऋक्ष, सिद्ध, साध्य, चारण, यक्ष, राक्षस तथा पिशाच, ये सभी स्वयंभू की आज्ञा में ही स्थित हैं। कला, काष्ठा, निमेश, मुहूर्त, दिन, रात, ऋतुएं, पक्ष तथा मास, ये मुझ प्रजापति शिव के शासन में स्थित हैं। युग, मन्वंतर, पर तथा परार्ध, ये सभी तथा अन्य काल के सभी भेद मेरे ही शासन में स्थित रहते हैं। स्वेदज, अंडज, उद्भिज तथा जरायुज, ये चार प्रकार के प्राणी और स्थावर जंगात्मक जगत मुझ परमात्मा देव के निर्देश से ही प्रवर्तित होते हैं। सभी पाताल और भुवन, सभी ब्रह्मांड स्वयंभू परमेश्वर की आज्ञा से प्रवर्तित हैं। बीते हुए भी जो पदार्थों के समूहों सहित असंख्य ब्रह्मांड थे, वे मेरी ही आज्ञा से सर्वत्र प्रवृत्त थे। आगे भी जो ब्रह्मांड होंगे, वे भी सदैव परात्पर परमात्मा की आज्ञा का आत्मगत अपने अधीन वस्तुओं के द्वारा पालन करेंगे। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, भूतादि, तामस, अहंकार और आदि प्रकृति, ये सभी मेरी आज्ञा से कार्य करते हैं। जो संपूर्ण संसार की योनि और सभी देहधारियों को मोहित करने वाली माया है, वह भी ईश्वर के निर्देश से ही नित्य विभिन्न रूपों में विवर्तित होती रहती है। जो देहधारियों के आत्मस्वरूप परात्पर पुरुष देव कहे जाते हैं, वे भी नित्य ईश्वर के नियोग से ही कार्य करते हैं, जिसके द्वारा मोह रूपी कलमश को धोकर उस परम पद का दर्शन होता है। वह विद्या भी महेश की आज्ञा के वश में रहने वाली है। इस विषय में और अधिक क्या कहा जाए? यह संसार मेरी ही शक्ति से शक्तिमान है। मेरे द्वारा ही संपूर्ण जगत प्रेरित किया जाता है और मुझमें ही उसका लय भी हो जाता है। मैं ही भगवान, ईश, स्वयं प्रकाश, सनातन और परमात्मा पर ब्रह्म हूँ। मुझसे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इस प्रकार यह परम ज्ञान मैंने आप लोगों से कहा, इसे जान लेने से प्राणी जन्म तथा संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। इति श्री कुर्म पुराणे खटसहस्रायाम संहितायाम परिविभागे ईश्वर गीतासु खष्टोध्याय। सातवां अध्याय, ईश्वर शंकर द्वारा अपनी विभूतियों का वर्णन तथा प्रकृति, महत आदि 24 तत्वों, 3 गुणों एवं पशु, पाश तथा पशुपति आदि का विवेचन। ईश्वर बोले, ऋषियों, आप सभी परमेष्ठी के प्रभाव को सुने, जिसे जानकर पुरुष मुक्त हो जाता है और फिर संसार में नहीं गिरता। जो पर से परतर, शाश्वत, निष्कल, ध्रुव, नित्यानंद, निर्विकल्प ब्रह्म है, वह मेरा परम धाम है। मैं ब्रह्मज्ञानियों में सर्वतोमुख स्वयंभू ब्रह्मा हूँ। मायावियों में मैं अव्यय पुराण देवहरि हूँ। योगियों में मैं शंभु और स्त्रियों में गिरिराज पुत्री पार्वती हूँ। मैं द्वादश आदित्यों में विष्णु तथा अष्ट वसुओं में पावक हूँ। मैं रुद्रों में शंकर, उड़ने वाले पक्षियों में गरुण, गजेंद्रों में इरावत तथा शस्त्रधारियों में परशुराम हूँ। ऋषियों में मैं वशिष्ठ, देवताओं में इंद्र, शिल्पियों में विश्वकर्मा और सुरदेशी राक्षसों में प्रहलाद हूँ। मैं मुनियों में व्यास, गणों में विनायक, वीरों में वीरभद्र और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। मैं पर्वतों में सुमेर, नक्षत्रों में चंद्रमा, प्रहार करने वाले शस्त्रों में वज्र और व्रतों में सत्य व्रत हूँ। मैं सर्पों में अनंत देव, सेनानियों में कार्तिकेय, आश्रमों में गृहस्थाश्रम और ईश्वरों में महेश्वर हूँ। मैं कल्पों में महाकल्प, युगों में सत्ययुग, सभी यक्षों में कुबेर और गणेश्वरों में वीरक हूँ। मैं प्रजापतियों में दक्ष, सभी राक्षसों में निरृति, बलवानों में वायु और द्वीपों में पुष्कर द्वीप हूँ। मैं मृगेंद्रों में सिंह, यंत्रों में धनुष, वेदों में सामवेद और यजुर्मंत्रों में शत्रुद्रीय हूँ। मैं जपनीय सभी मंत्रों में सावित्री मंत्र, गोपनीयों में प्रणव, वैदिक सुक्तों में पुरुष सुक्त, साम मंत्रों में ज्येष्ठ साम हूँ। मैं सभी वेद के अर्थ को जानने वाले विद्वानों में स्वयंभू मनु, देशों में ब्रह्मावर्त और क्षेत्रों में अविमुक्त वाराणसी क्षेत्र हूँ। मैं विद्याओं में आत्मविद्या, ज्ञानों में परम ईश्वरीय ज्ञान, पंचभूतों में आकाश और सत्वों में मृत्यु हूँ। मैं बंधन कारक पाशों में माया, संहार करने वालों में काल, गतियों में मुक्ति और उत्कृष्टों में परमेश्वर हूँ। इस संसार में अन्य जो कुछ भी अधिक तेज और बल से संपन्न सत्व पदार्थ है, उन सबको मेरे ही तेज से संपन्न जानना चाहिए। संसार में रहने वाले सभी जीवों को पशु कहा गया है। मैं देव उनका पति स्वामी हूँ, इसलिए विद्वानों द्वारा पशुपति कहा जाता हूँ। मैं माया रूपी पाश के द्वारा अपनी लीला से इन पशुओं जीवों को बंधन में डालता हूँ। वेदज्ञ लोग मुझे ही पशुओं को मुक्त करने वाला मोचक कहते हैं। माया के पाश से आबद्ध जीवों को मुक्त करने वाला मुझ भूतों के अधिपति अव्यय परमात्मा को छोड़कर अन्य कोई नहीं है। प्रकृति, महत, अहंकार आदि 24 तत्वों, माया, कर्म तथा गुण, ये पशुपति के पाश और पशुओं जीवों को बंधन में डालने वाले क्लेश हैं। मन, बुद्धि, अहंकार, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये 8 प्रकृति हैं और दूसरे सभी पदार्थ विकार या विकृति हैं। कान, त्वचा, नेत्र, जीभ तथा 5वीं नासिका, गुदा, जननेन्द्रिय, हाथ, पैर तथा 10वीं इंद्रिय, वाणी और शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध, ये 23 तत्व प्राकृत अर्थात प्रकृति से उत्पन्न होने वाले हैं। 24वां तत्व अव्यक्त किम्वा प्रधान है, वह गुणों से लक्षित होने वाला आदि, मध्य तथा अंत से रहित और जगत का परम कारण है। सत्व, रज और तम, ये 3 गुण कहे गए हैं। इन तीनों गुणों की साम्यावस्था को अव्यक्त प्रकृति जानना चाहिए। सत्व गुण को ज्ञान स्वरूप, तमो गुण को अज्ञान स्वरूप और रजोगुण को मिश्र रूप अर्थात ज्ञान और अज्ञान दोनों का मिश्रित रूप कहा जाता है। बुद्ध की विषमता से गुणों का भी वैषम्य होता है, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। बंध नाम वाले 2 पासों को धर्म और अधर्म कहा गया है। मुझे अर्पित किए गए कर्म बंधन से मुक्त के लिए होते हैं। आत्मा का बंधन करने वाले अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष तथा अभिनिवेश, इन क्लेश नाम वाले 5 अचल दीर्घ काल तक स्थायी सा रहने वाले तत्वों को पाश कहा गया है। माया को इन 5 पासों का कारण कहा जाता है। अव्यक्त मूल प्रकृति रूप शक्ति मुझ में प्रतिष्ठित रहती है। यह मूल प्रकृति प्रधान, पुरुष, महत, अहंकार आदि विकार युक्त तत्व, ये सब देवाधिदेव सनातन के ही रूप हैं। यही सनातन पुरुष बंधन है, यही बंधन में डालने वाला है, यही पाश और यही पशु है, यही सब कुछ जानता है, परंतु इसे जानने वाला कोई नहीं है। इसे ही आदि पुराण पुरुष कहा जाता है। इति श्री कूर्म पुराणे खटसहस्रायाम संहितायाम परिविभागे ईश्वर गीतासु 7वोऽध्यायः। 8वां अध्याय, महेश्वर का अद्वितीय परमेश्वर के रूप में निरूपण, सांख्य सिद्धांत के तत्वों का सृष्टिक्रम, महेश्वर के 6 अंग, महेश्वर के स्वरूप के ज्ञान से परम पद की प्राप्ति। ईश्वर बोले, श्रेष्ठ ब्राह्मणों, मैं दूसरे गुह्यतम ज्ञान को बताता हूँ, जिससे यह प्राणी घोर संसार सागर को पार कर लेता है। मैं ब्रह्ममय, शांत, शाश्वत, निर्मल, अव्यय, एकाकी, अद्वितीय परमेश्वर तथा भगवान कहलाता हूँ। महद ब्रह्म मेरी योनि रूप है, मैं उसमें मूल माया नामक गर्भ धारण करता हूँ और उससे यह संसार उत्पन्न हुआ है। उसी से प्रधान, पुरुष, आत्मा, महतत्व, भूतादि, तामस, अहंकार, तन्मात्राएं, पंच महाभूत तथा इंद्रियां उत्पन्न हुई हैं। करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान हिरण्य में अंड उत्पन्न हुआ। उस अंड में मेरी शक्ति से उपब्रह्मित महाब्रह्मा उत्पन्न हुए। अन्य भी जो बहुत से प्राणी हैं, वे सभी मेरे ही स्वरूप हैं। मेरी माया से मोहित होने के कारण वे पितामह स्वरूप को नहीं देख पाते। सभी योनियों में जो मूर्तियां उत्पन्न होती हैं, उनकी योनि परा माया है और मुझे ही पितृस्वरूप विद्वान लोग जानते हैं।